Nakende mboka ya lipopo, batata ba mama bazongi lipopo, baya ya baleti bakiti lipopo, bakei kotala bana bayebana. Nakende mboka ya lipopo, batata ba mama bazongi lipopo, baya ya baleti bakiti lipopo, bakei kotala bana bayebana. Popo, batata wa mama bazongi lipopo, baya ya baleki bakiti lipopo, bakei kotala bana bayebana. Nakende mboka ya lipopo, naluka Franco Roger pe na Viki, natala kale Rochero na Willy Mbembe, wapi mijoso bana bayebana. Nakende mboka ya lipopo, batata wa mama bazongi lipopo, baya ya baleki bakiti lipopo, bakei kotala bana bayebana. Nakende mboka ya lipopo, de wayo kwami bango nde wapi, watele rasinga bango nde wapi, baleki ya wendo bana bayebana. Nakende mboka ya lipopo, batata mama bazongi lipopo, baya ya baleki bakiti lipopo, bakei kotala bana bayebana. Nakende mboka ya lipopo, naleka brasa koyoka mondule, esuna nino bango nde wapio, eto de la lune, aplito na cosmos. Nakende mboka ya lipopo, batata mama bazongi lipopo, baya ya baleki bakiti lipopo, bakei kotala bana bayebana. Nakende mboka ya lipopo, naluka Franco Roger pe na Viki, natala kale Rochero na Willy Mbembe, wapi mijoso bana bayebana. Nakende mboka ya lipopo, batata mama bazongi lipopo, baya ya baleki bakiti lipopo, bakei kotala bana bayebana. Nakende mboka ya lipopo, bilenge ya basi bango nde wapi, bilenge mibali bango nde wapi, bana ya mboka o bana bayebana. Nakende mboka ya lipopo, batata mama bazongi lipopo, baya ya baleki bakiti lipopo, bakei kotala bana bayebana.